การปฏิบัติที่จะเป็นนักปฏิบัติก็เวลาใดที่มันหลงคิดไปอย่าเข้าไปในความคิดให้กลับมารู้สึกตัวมาตั้งไว้กับอริยบทที่เราสร้างอาจจะเดินจงกรมอาจจะสร้างจังหวะหรืออาจจะทำส่วนใดส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวในการประกอบโดยเฉพาะการเจริญสติต้องอาศัยความเพียรความขยันไปนึกไปคิดเอาไม่ได้ต้องเป็นของจริงถ้าการเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็เป็นปัจจุบันความรู้สึกตัวก็เป็นปัจจุบันไปกับการเคลื่อนไหวทำไมเราจึงเคลื่อนไหวให้มันรู้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไหลไปข้างหน้ามันไปข้างหลังมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึง10 ปี20 ปีก็เอามาคิดปัจจุบันเลยทิ้งขว้างไปวิธีปฏิบัติจึงเพียรพยายามที่จะให้เป็นปัจจุบันถ้าเห็นผิดก็เห็นปัจจุบันถ้าเห็นถูกก็เห็นปัจจุบันเห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นปัจจุบันปัจจุบันคือของจริงถ้าเห็นปัจจุบันทั้งก็เขาเปลี่ยนเกี่ยวข้องก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้ต้องมีกำลังตรงนี้อย่าวางอย่าทิ้งไว้เพราะเรามีทำงานถ้าไม่ทำสิ่งที่มันผิดให้มันถูกมันก็ไม่เป็นงานถ้าทำสิ่งที่มันถูกจนเป็นทำเป็นแล้วเห็นมันหลงทำความรู้สึกตัวโอ้ความหลงหมดไปแล้วความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแล้วทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้การปฏิบัติธรรมคือการสอนตัวเองการพึ่งตนเองถ้าเราสอนเราจนเป็นที่พึ่งได้มันหลงรู้สึกตัวกลายเป็นความรู้ได้ความรู้เราทำเอาเองความหลงเราก็ทำเอาเองเกิดกับเราเองความผิดความถูกก็เกิดกับเราเองเราจึงขยันเปลี่ยนมันเราไม่ได้เจตนาหรอกบางอย่างมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นจริตนิสัยมันเคยชินบางทีนิสัยเนี่ยก็เป็นภาระพอสมควรบางทีก็จริตนิสัยคิดไปต่างๆเป็นราคะจริตเป็นโทสะจริตเป็นโมหะจริตว่านิสัยมันเปื้อนมันเปื้อนอะไรมามันเกี่ยวข้องกับอะไรมามันติดอันติดเป็นจริตนิสัยท่านเรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณเราจึงมาเปลี่ยนให้มันติดอันใหม่ติดความรู้สึกตัวเห็นเราทำใหม่ๆอาจจะหลงง่ายที่จะหลงเพราะมันเคยหลงเคยไหลพอมารู้สึกตัวความหลงก็ยังแย่งไปเหมือนเราไปขวางทางน้ำน้ำมันไหลอยู่เราเพียรพยายามที่ไปขวางทางไม่ให้น้ำไหลแต่กำลังสิ่งไปขวางไม่เพียงพอมันก็ยังจะไหลอยู่เรื่อยแต่เราก็เพียรพยายามสร้างพลังแห่งความขวางกั้นให้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็รู้ได้มันก็มากได้เช่นเรายกมือสร้างจังหวะเป็นพลังแห่งการขวางความหลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้เอารู้เอามันก็เราโยนกระสอบทรายใส่ทางน้ำที่มันไหลกระสอบถึงอาจจะไม่เห็นอะไรเลย แต่ว่าโยนลงไปเรื่อยๆโยนลงไปเรื่อยๆพอโยนลงไปเรื่อยๆหลายศอกมันก็อาจจะเห็นเพราะมันทําหน้าที่ของมันอยู่ศอกทรายแต่ละศอกก็ทําหน้าที่ของมันอยู่ความรู้สึกตัวก็เหมือนกันอย่าประเมินทําไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนอย่าไปประเมินเอาเหตุเอาผลอย่าไปนึกว่าทําไมจึงไม่ได้ทําไมจึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อันนั่นเป็นความคิดแก่ความคิดมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นการกระทําการกระทํามันจะจําแนกไปว่าแต่เราสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆบางอย่างที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ต้องไปแก้แต่สร้างความรู้สึกตัวเรื่อยไปถ้ามีความรู้สึกตัวมากเดี๋ยวมันจะเฉลยทีหลังก็ได้มันจะเฉลยทีหลังก็ได้บางอย่างคิดจะไปถามครูอาจารย์แต่ฮะเราสร้างสติไปก่อนจะถามครูอาจารย์โอ้ครูอาจารย์ก็ไม่อยู่หลวงพ่อเทียนก็ไม่อยู่ไปเทศที่โน่นไปสอนที่นี่เราก็ไม่ได้ถามแต่ว่าเราสร้างสติเอาสร้างสติเอาเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะเอาแม้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวเอาผมรู้สึกตัวนี่แหละถ้ามันมีถ้ามันมากเราคำที่เรื่องที่เราคิดจะถามมันก็ไม่ได้ถามเรามันเฉลยไปการเจริญสติมันเป็นการแจกแกงเป็นการสาธยายธรรมไปในตัวได้บทเรียนไปในตัวเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกไปในตัวสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเรื่องกายเรื่องใจนี่สตินี่เป็นตัวเฉลยได้ทั้งหมดอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาเฉยเรื่องกายเรื่องจิตต้องมีกรรมมีกรรมฐานมีความรู้สึกตัวไปก่อนที่ปฏิบัติต้องก็มีเท่านี้มันสร้างความรู้สร้างความรู้ถ้ามันหลงรู้สึกตัวทําเป็นแล้วตัวนี้แหละจะไปตะพื้นตะเพื่อแต่ถ้ามันหลงเข้าไปอยู่ในความหลงแต่มันคิดเข้าไปอยู่ในความคิดมันทุกข์เข้าไปอยู่ในความทุกข์มันโกรธเข้าไปอยู่ในความโกรธยังไปไม่ได้แล้วก็ยังเป็นทางขวางอยู่อะไรก็ตามถ้ามาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยไปได้ตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางอาศัยความรู้สึกตัวเป็นสิ่งนำทางเป็นการเบิกทางเป็นการเบิกทางไปเรื่อยๆเราสร้างทางไปเรื่อยๆเห็นหลงเห็นลอยไปเรื่อยๆลอยสติที่มีอยู่กับกายลอยสติที่มีอยู่กับจิตใจมันยังเห็นอยู่พอเราหลงทีไรมันก็ลู่มามันเห็นหลงลอยอยู่เหมือนเราเดินทางเดินจงกรมของเราเดินที่แรกก็ไม่ค่อยเห็นลอยหรอกเดินกลับไปกลับมาสามรอบสี่รอบมันก็เป็นทางเป็นลอยเดินนี่เราเอาสติมาเดินเหยียบอยู่บนกายบนใจเราไปมาก็เห็นทีแรกก็เหมือนกับเจตนาที่จะแก้ความหลงแก้ความทุกข์แก้อะไรต่างๆต่อไปมันจะเป็นไปเองนะเพราะว่าความรู้กับความหลงมันต่างกันอยู่เนี่ยหลักของมันก็มีเท่านี้การปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็มีเท่านี้เลยถ้าจะบอกแล้วบอกกี่ก็ว่ามีแต่ความรู้กับความหลงในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยความหลงก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาแก้มันไปเรียกไปล่องไปทําอะไรต่างๆไม่เกี่ยวเรามาเจริญสติสิ่งที่เราทําก็กายเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนธรรมชาติคนเราปฏิบัติลงไปที่กายทุกคนก็มีกายความหลงเกิดขึ้นที่กายที่เป็นจุดใหญ่มันหลงส่วนไหนที่เป็นเรื่องของกายรูปหมดรูปครบรูปท้วนออกจากนั้นก็หลงอยู่ที่เวทนาเวทนาเป็นเรื่องของกายด้วยเป็นเรื่องของจิตด้วยคำว่าเวทนาก็คือสุขคือทุกข์มันจะเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติขณะที่เราเจริญสติกลายกับว่าเขาโชว์ให้เราเห็นเขาโชว์เรื่องกายเราก็เคยหลงกายเขาโชว์เรื่องเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เคยหลงตรงนี้ แต่นี่พอเรามีสติกำหนดกายอยู่เราก็กลับมาดูกายเวทนามันก็หลอกไม่ได้เห็นเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์เวทนาไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาที่เขาแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็กลับมาหรือเกี่ยวข้องกับเวทนาบรรเทาอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถโดยมีความรู้สึกตัวไม่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่การเห็นเวทนาเขาโชว์เขาแสดงออกทำให้เราหลงตรงนี้ก็ไม่มาคิดนะที่มันคิดจิตนี่ก็โชว์เหมือนกันปรากฏว่าแต่ยังไม่ปฏิบัติทำไม่เจริญสติมันก็ไม่เห็นมันคิดอะไรมากมายพอมาเจริญสติรู้สึกว่ามันไหลออกมามันไหลออกมาคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่องเก่าๆ10 ปี 20 ปีก็เอามาคิดมันไหลไปเราก็รู้สึกตัวแล้วก็กลับมาโดยเพราะอริบทมันช่วยเราได้แล้วก็กลับมาตั้งไว้กับอริบทนะมันจะหลงไปในความคิดเราก็รู้ตรงที่มันเคยหลงมันหลงแล้วรู้เนี่ยไม่เป็นไรถ้ามันหลงแล้วหลงความหลงสร้างความหลงมันก็ยังไปไม่ได้ความหลงก็ยังหลอกเราได้พอเรามาเจริญสติแล้วเนี่ยอะไรที่มันหลงไปในความคิดเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เจ๋งตรงนี้อีกเราจะเรียกว่าด่านก็ได้เป็นด่านที่มันกักเรากักทางเรากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีทำให้ผู้เจริญสติหลงตรงนี้มากต่อมากเหมือนกันถ้าเราไม่หลงตรงนี้เราก็ผ่านด่านผ่านด่านเหมือนกับกักเราไม่อยู่แล้วกักเราไม่อยู่ก็ชำนิชำนาญอันไหนที่ว่ากายไม่หลงเลยอันไหนที่ว่าเวทนาไม่หลงอันไหนที่ว่าจิตมันไม่หลงจิตคือมันคิดนั่นแหละถ้ามันคิดทีไรเราไม่หลงความคิดมันมีอยู่สองลักษณะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองเนี่ยทันทีละอย่างไหนที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองรู้ทันทีกลับทันทีมันหน้ามือหลังมือเปลี่ยนทันทีแต่มันหลงกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับความคิดที่ตั้งใจเวลาปฏิบัติก็ไม่ต้องไปตั้งใจคิดเรื่องใดให้เป็นการกระทำความเพียรล้วนๆอย่าไปหาเรื่องมาคิดในเวลาปฏิบัติหาคำตอบจากความคิดบางอย่างคำตอบที่เกิดจากความคิดมันไม่มีนะฝ่ายปรมัตถสภาวธรรมมันไม่เหมือนการเรียนศึกษาทางสูตรสำเร็จสูตรปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดมันจะตอบเอาเองต่อความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดมันเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะมันก็ตอบเอาเองมันก็เฉลยเอาเองนอกจากกายแล้วนอกจากเวทนานอกจากจิตก็มีธรรมสรุปลงคือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่ครอบงำจิตใจมีหลายอย่างเช่นความง่วงเหงาหานอนความง่วงเหงาหานอนนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมนะความคิดฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมพยาบาทก็เป็นธรรมลังเลสงสัยหมู่นี่มันครอบงำจิตมันเหมือนกับสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงเรื่องของจิตก็โชว์มากๆแล้วแล้วพอตัวหลงที่เกิดกับจิตเนี่ยบ่อยที่สุดแต่ว่าเมื่อมันหลงบ่อยที่เกิดจากจิตเราก็รู้มันบ่อยๆการรู้ความหลงบ่อยๆที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจแต่ว่าเป็นเรื่องดีมันจะบรรลุธรรมตรงนี้เหมือนกันมันจะบรรลุธรรมความหลงที่มันหลอกเราเรื่อยๆหลอกเราเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันมันก็เกิดปัญญาความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันสุดหัวใจจริงๆถ้ารู้ทันมันแล้วนะถ้าจับตัวนี้ชนะตัวนี้ได้ก็อันอื่นก็อ่อนไปเลยเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยเราความหลงที่เกิดกับจิตเรารู้ทันเนี่ยอันอื่นก็คอยอ่อนไปเพราะจิตมันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แบบป่าเถื่อนแต่ว่าเรามาสร้างความไม่เถื่อนให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราเราก็ขยันตรงนี้อย่าเบื่อหน่าย บางทีเราทำไปมันไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะการปฏิบัติที่จะไม่เหมือนการทำนาทำไร่ทำสวนการทำนาเนี่ยยังเสร็จเป็นวันวันวันวันหา30-40ไร่ก็เสร็จไปวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็ไร่หนึ่ง40ไร่ก็40วันยังประเมินได้ยังประเมินได้ยังดูได้ดูออกว่าต้องเสร็จแน่นอนกำหนดวันเวลาได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยกำหนดเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่มันจะกำหนดตอนที่มันผิดทำให้มันถูกเท่านั้นตอนนั้นเราถือว่าเป็นนักปฏิบัติแต่มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์เป็นนักปฏิบัติแล้วแต่มันหลงเปลี่ยนไม่หลงเป็นนักปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปแต่เราเปลี่ยนตรงที่มันหลงบ่อยๆตรงที่มันหลงบ่อยๆเห็นความหลงเกิดขึ้นกับกายเห็นความหลงเกิดขึ้นกับจิตใจมันก็ไปรู้ความหลงไม่ใช่หลงกายเฉยๆมันก็เห็นเรื่องกายมันเห็นเป็นรูปเห็นเรื่องจิตเรื่องใจมันเห็นเป็นนามมันเป็นรูปเป็นนามมันก็ต้องมีหลงมีรูปมีสุขมีทุกข์เป็นมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยเป็นก็จะจับหลักได้ให้เห็นรูปเห็นนามนะอย่าไปเห็นอันอื่นอย่าไปหาอย่าไปคิดหาว่าคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่าไปคิดหาแบบนั้นเห็นก็เห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันเป็นรูปเป็นตาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมรูปมันธรรมเนี่ยเรายกมือสร้างจังหวะโอ้รูปมันธรรมมันทำความดีเราก็มีความรู้สึกตัวทั้งนามมันก็ทำดีรูปมันกำลังทำดีนามกำลังทำดีถ้ามันหลงไปกับกายหลงไปกับจิตก็เห็นรูปมันทำไม่ดีก็เป็นรูปเป็นนามเห็นรูปนามมันทำไม่ดีก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามให้มันทำความดีโดยมีสติสัมปชัญญะถ้าเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงการแสดงออกของรูปของนามมันก็ย่อลงไปเห็นเป็นอาการไม่ใช่เห็นเป็นสุขไม่ใช่เห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอาการที่เขาเกิดตามธรรมชาติของเขาเห็นรูปมันก็ปวดก็เมื่อยเป็นธรรมดามันก็เป็นอาการของรูปแต่รูปมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปมันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปรูปมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้รูปมันเป็นอย่างนั้นนามมันรู้จักร้อนจักหนาวเป็นรู้จักหิวรู้จักปวดเป็นมันเป็นนามอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามสรุปแล้วคืออาการไม่มีตัวมีตนแต่ก่อนเรามีตัวมีตนอยู่กับรูปกับนามตอนนี้พอไปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นเป็นอาการตามธรรมชาติมันก็เห็นเรียกว่าตามที่พระอริยบุคคลเบื้องต้นรู้แจ้งในรูปในกายหรือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยไม่มีตนอยู่ในกายอันกายนี่ไม่เอามาเป็นตนเลยแต่ก่อนเรามีตนอยู่ในกายร้อนก็กูหนาวก็กูปวดก็กูหิวก็กูเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เรื่องของกายเรื่องของกายเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์บัดนี้พอรู้สึกเห็นรูปเห็นนามแล้วมันทำลายตัวนี้ลงไปสักกายทิฏฐิตัวนี้ไม่เป็นทุกข์เรื่องกายไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนเอาเป็นอาการเป็นธรรมชาติเอามาเป็นธรรมชาติเป็นอาการเห็นแจ้งเห็นแจ้งไม่เอากิ่งเอาจังกับรูปกับกายหน้าที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ลอยตัวมันก็เป็นปัญญายิ่งไปเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์รูปที่มันทุกข์นามที่มันทุกข์ทุกข์ของรูปไปมากหายใจเข้าหายใจออกก็ถือว่าเป็นทุกข์ของรูปยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นทุกข์ของรูปกินต้องถ่ายต้องเป็นทุกข์ของรูปทุกข์ที่เป็นสภาพตามความเป็นจริงทุกข์ที่เป็นขันตุกะทุกข์ที่เป็นอริยสัจเกิดขึ้นที่รูปที่นามทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์มันก็เสมอกันทุกคน เสมอกันทุกคนเวลานี้เราก็มีอากาศเท่ากันไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปได้ยินเสียงกิ้งหรีดเท่ากันได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเท่ากันเรานั่งอยู่นานๆแล้วก็ปวดก็เมื่อยเท่ากันนี่เรียกว่าสภาวะทุกข์ที่มันเสมอกันทุกข์อันหนึ่งที่เป็นอาการตุกทุกข์อาการตุกทุกข์คือมันปวดหลักปวดเบามันหิวต้องบรรเทาทุกบางอย่างกำหนดรู้ทุกบางอย่างบรรเทาทุกบางอย่างต้องละโดยเพราะทุกข์ที่เกิดที่เป็นอริยสัจสี่ต้องละเช่นสูบบุหรี่ก็ต้องละกินเหล้าก็ต้องละไม่ใช่ว่ามันอดไม่ได้ถ้าเห็นจริงๆไม่มีคำพูดว่าอดไม่ได้อดไม่ได้เวลามันหิวก็อดไม่ได้อดสูบไม่ได้อดดื่มเหล้าไม่ได้ถ้าจะเป็นธรรมชาติเป็นวัฏฏะมันก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยพอสูบมันจึงติดพอติดมันจึงอยากพออยากมันจึงสูบไปอดไม่ให้มันอยากไม่ได้พอสูบมันจึงติดพอติดมันจึงอยากพออยากมันจึงสูบตัวตัดวิบากกรรมตนนี้คือกรรมกรรมฐานมันตัดลงไปที่กรรมกรรมคือการกระทำเช่นสูบบุหรี่อะไรเป็นกรรมเพราะสูบตัวสูบเป็นกรรมตัวสูบเป็นกรรมถ้าจะให้มันไม่ติดมันก็ตัดกรรมตัวนี้ไปก็ตัดตรงนี้ไปรู้แก้งดีใจเฉลียวฉลาดโอ้โหมันอยู่ตรงนี้นะพอมันเห็นทุกข์พอมาเห็นทุกข์ก็สาวถึงตัวทุกข์เข้าไปตามเหตุต้องเข้าไปไม่ใช่ไปว่าคนอื่นมันเหตุมันอยู่ตรงนี้บางทีไม่ได้อดเลยเพราะมันเห็นเหตุกระบวนการแห่งสร้างทุกข์ของรูปของนามมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยจริงๆไม่ได้อดเลยวะเขาตื่นรู้ล้นกอบกู้กอบกู้ชีวิตของตนขนส่งออกมาชีวิตจริงๆมันต้องขนส่งอย่างการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเช้าหลวงพ่อก็พูดอยู่ท่ามาปล่อยหวานอบรมผู้เฒ่าจำศีลว่าการเจริญสติมันเป็นญาณสองแบบญาณแบบหนึ่งเป็นญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้เนี่ยโยผู้หญิงสระอานอนเนนเนี่ยเราทำเนี่ยมันรู้ไหมต้องไปถามใครไหมมือของฉันอยู่ตรงไหนฉันมือตั้งไว้หรือยังฉันยกมือหรือยังมือของฉันวางลงหรือยังมือของฉันคว่ำลงหรือยังไม่มีคำถามไม่ติยานอย่างรู้มันก็ตอบได้เลยมันรู้เนี่ยคือว่าการเจริญสติมันสร้างญาณมันสร้างญาณมันอย่างรู้ทะลุทะลวงได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะญาณอันหนึ่งเป็นญาณขนส่งญาณขนส่งในยอยักษ์สลาโนเนนขนหลบไปมันหลงขนความหลงออกไปเที่ยงเอาความรู้ไปใส่มันทุกข์ขนความทุกข์ออกความรู้ไปใส่มันขนส่งล่วงข้ามภาวะเก่าสิ่งที่เคยหลงกลายเป็นสิ่งที่เคยรู้ความหลงสร้างความรู้ความผิดสร้างความถูกมันข้ามล่วงไปอันนี้เรียกว่าญาณแบบขนส่งที่มันเคยโกรธมันก็ไม่โกรธแต่ก่อนความหลงสร้างความหลงความทุกข์สร้างความทุกข์ความโกรธสร้างความโศกมันต่อเอาไว้บัดนี้มันไม่ต่อมันมาก่อนมันขนออกไปเพราะเรามีสติเรามีญาณญาณก็ช่วยแรงหนึ่งขนส่งก็ช่วยแรงหนึ่งมันเป็นญาณอย่างรู้เป็นญาณขนส่งมันไปพร้อมกันพลังสองมันจะอยู่ได้ยังไงสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็อยู่ไม่ได้หรอกยิ่งไปเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอาการความโกรธอย่างนี้มันเป็นอาการของนามมันไม่ใช่นามเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนามนามคือจิตใจความโกรธไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของรูปเรื่องของรูปมันก็คือความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเป็นเรื่องของรูปนามไม่เป็นด้วยก็ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนี้กำหนดรู้ฉลาดบางอย่างกำหนดรู้ด้วยการรู้แล้วมันร้อนก็รู้แล้วมันหนาวก็รู้แล้วมันหิวก็รู้แล้ว มันปวดก็รู้แล้วนี่ญาณรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเป็นญาณของสติมันล่วงไปแล้วญาณอีกอันหนึ่งถ้ามันปวดจากปวดเบาก็ต้องไปบรรเทารู้แล้วเฉยๆไม่ได้นะมันหิวข้าวต้องไปกินข้าวไม่ใช่กำหนดรู้โดยการรู้เฉยๆแต่ว่าจิตน้ำนี่ไม่เป็นทุกข์แยกกันไปเฉพาะคนละเรื่องละราวกันไปรูปทุกข์น้ำทุกข์ไปเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปขุดคุ้ยนะอันไหนที่เป็นทุกข์เนี่ยโอ้ยมันขุดคุ้ยเหมือนน้ำกับน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันต้องอยู่เหนือน้ำเสมอน้ำต้องอยู่ใต้น้ำมันเสมอแม้นิดหน่อยมันก็ต้องอยู่เหนือน้ำปัญญาสติสมาธิหรือว่าปัญญาเนี่ยมันต้องอยู่เหนือมันเหนือโลกความสุขมันอยู่ต่ำความทุกข์มันอยู่ต่ำความไม่เปลี่ยนอะไรมันอยู่เหนือนิดหน่อยก็เหนือคำว่าทุกข์เนี่ยมันขุดคุ้ยเห็นอะไรก็ไม่เห็นชัดเท่ากับเห็นความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันโชว์ที่สุดเลยเป็นกีฬาการดับทุกข์การเจริญสติเอาจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรินิพพานจากจิตใจที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงเคยวิตกกังวลสมองเย็นลงไปเย็นร้ายเป็นดีสมกับชื่อว่าภาวนาภาวนาคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีนะเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์จนคล่องตัวการถือว่าทุกข์เนี่ยมีเท่าไหร่แต่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่สนใจเหมือนกับเราทำงานสิ่งไหนที่มันผิดเนี่ยเอาทิ้งไว้ไม่ได้นักทำงานต้องเป็นนักแก้ความผิดให้เป็นเรื่องของความถูกจึงจะเรียกว่าทำงานการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เห็นแต่เริ่มต้นแล้วมันหลงเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็ทำได้ทุกคนทุกคนทำได้ตัวหลงเป็นตัวรู้ทำได้หลงไปทางกายเอากายเป็นความรู้มันเกิดอยู่ที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่เกิดคนละวันละเวลาเกิดคนละอย่างไม่ใช่เกิดที่เดียวกันแล้วก็เปลี่ยนที่เดียวกันมันหลงอยู่ที่ตาก็ตานั่นแหละเป็นความรู้อะไรก็ตามมันเนื้อมันในมันอยู่แล้วปฏิบัติธรรมมันสมบูรณ์แบบสะดวกเป็นการสะดวกมากการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้กับมือกับเราถ้าจะเป็นนรกที่เป็นความทุกข์แล้วก็ปิดนรกด้วยมือของเราปิดความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะถ้ามันโกรธถ้ามันจะเป็นนรกเนี่ยก็ปิดความโกรธเป็นความไม่โกรธนะมันเป็นสิ่งที่ทําได้กับมือเราพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ให้จํากัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นการกระทําเป็นการปฏิบัติเห็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันนะมันก็อินทรีย์ศรัทธาบ้างบางคนศรัทธาไม่ค่อยมีทำไปอย่างนั้นแล้วเห็นเขาทำก็ทำไปเรามันทุกข์ก็ทุกข์ไปบ้างเรามันหลงก็หลงไปบ้างไม่ได้ตรวจตาไม่ได้ทำงานไม่ได้ปีการบ้านไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับตัวเองการเจริญสติเหมือนพิพากษาตุลาการนะสร้างความเป็นธรรมความรู้สึกตัวไปอยู่ที่ไหนเกิดความเป็นธรรมมันไม่ยอมเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่าไปเอากำลังอย่างเดียวความเพียรอย่างเดียวต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยโอ้ยยิ่งเวลาใดที่มันยุ่งมันยากมีศรัทธาเนี่ยโอ้ยความยากกลายเป็นความง่ายแล้วก็มีศีลสำรวมบ้างอย่ากระโตกกระตากอย่าใจเสาะใจเปราะใจบางหนักแน่นเอาไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสวางตาวางกายวางใจวางหน้าวางตาวางให้มันเหมาะสมเป็นท่านั่งก็ให้มันเหมาะสมหน้าตาก็มีที่วางผมยิ้มไว้จะหน้าบูดหน้าบึ้งมันก็ยากจนอะไรจนมันยากทำอะไรนี่หน่อยก็โอ้ยยากโอ้ยยากเอาความยากเอาความง่าย ถ้าเห็นกันก็ว่ายากเอาความยากออกมาโชว์เหมือนสมัยก่อนโอ้หลวงพ่อเคยทำนามีชาวนานาติดกันพอเห็นหน้ากันโยมคนนั่นเขาโอ้ยตายตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวพอเห็นหน้ากันทีนั้นก็โอ้ยตายตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวเอาอย่ามาสูบสักคนเถอะชวนสูบจะชวนนั่งสูบจะเราก็ไม่อยากนั่งนะแต่ว่าจะพ่อไปโอ้ยตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวเอานั่งสักคนนั่งเห็นหน้ากันทีเดินตายตายตายตายบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวมันเปราะบางเกินไปสู้สักหน่อยยิ้มผมยิ้มไว้ผมยิ้มไว้อย่าเปราะบางอย่าหวั่นไหวอย่ายอมอะไรง่ายๆสู้สักหน่อยนะแต่ว่าศรัทธามีศีลอย่าหลุดไปความยากความง่ายเอายากเอาง่ายไม่ได้หรอกแล้วก็มีความเพียรมีศรัทธามีความอดทนอดทนเหมือนพูดไม่พูดเหมือนปลาซื่อสัตย์เหมือนหมาขี้ข้าเหมือนวัวโบราณท่านว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดมันอยากจะพูดก็ไม่ต้องพูดปิดปากปิดตาปิดหูไม่ต้องไปรู้ไปเห็นอะไรมากสอดรู้สอดเห็นอะไรมากใช้สติเป็นอินทรีย์สำรวมอายตนะลงทางหูจมูกลิ้นกายใจลงไปเหลือแต่สติอินทรีย์ออกรับรู้รอบตัวสติมันจะเป็นความรู้รอบเนาะมันแสงเหมือนกับแสงไฟฉายแสงเนออนมันไม่เหมือนแสงไฟฉายมันรู้รอบความรู้สึกตัวมันรู้รอบรอบเนาะแล้วมันจะมีอำนาจมันจะใหญ่ถ้าเราไปใช้อินทรีย์อื่นหูดีเกินไปตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆคอยที่จะให้มันเจริญงอกงามมันก็ไม่ดีสติอินทรีย์จะไม่งามต้องถนอมบ้างบางโอกาสรักษาบ้างบางโอกาสเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ไม่เห็นไม่ดูเสียเลยเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดเสียเลยเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องพูดก็ต้องมีสติทุกคำเป็นการดีอันนี้เราอย่าปล่อยอะไรมาสำรวมลงมันจะช่วยเยอะมีศรัทธามีศีลมีสมาธิมีความเพียรมีความอดทนมีสติเนี่ยหลายอย่างพลังร่วมนะของยากกลายเป็นของง่ายของหนักก็จะกลายเป็นของเบาอริบทที่นั่งก็พยายามนั่งให้มันได้ท่าดีๆเอวบ้างหน้าอกบ้างต้นคอบ้างใบหน้าบ้างอย่าไปนั่งหลังขดหลังงอบูดตาบึ้งให้สดชื่นอยู่เสมอหัวเลาะความยากหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความคิดตัวเองบางคนพอเห็นตัวเองคิดเครียดขึ้นมาก็เครียดไปกับความคิดให้ความคิดบังคับขับใส่เราทำตามมันทุกอย่างลองมาหัวเลาะความคิดตัวเองลองดูหัวเลาะความโกรธของเราบ้าเอ้ยเท่านี้ก็โกรธเราเลยเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็โกรธว่าจะทำอะไรได้จะเป็นพ่อคนแม่คนได้ยังไงจะเป็นเมียเป็นผัวคนได้ยังไงแค่นี้ก็โกรธแล้วหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความโกรธหัวเลาะความคิดตัวเองมองแบบขำๆอย่าไปทำอะไรผิดทุกๆเอาเก่งเอาจังกับตัวเองเอาจริงเอาจังกับคนอื่นบางทีไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรถูกบ้างไม่เป็นไรความผิดมันเพื่อถูกความทุกข์มันเพื่อไม่ทุกข์ก็เป็นได้ความตึงมันเพื่อหย่อนความหย่อนมันเพื่อตึงก็ได้บางโอกาสอย่าไปจริงจังจนเป็นศีลปัตตปรมาสเอาเก่งเอาจังไม่ค่อยบรรลุธรรมนะถ้าใครจริงจังจนเกินไปเห็นไหมพระนนท์น่ะเอาเก่งจังจนเกินไปไม่หลับไม่นอนเลยไม่ได้บรรลุธรรมเลยพอเห็นแสงเงินแสงทองโอ้พักสักหน่อยก็ได้พอบอกว่าพักสักหน่อยก่อนนะมันวางใจใจมันวางก็ใจวางแป๊บเดียวเอ็นหลังยังหัวยังไม่ถึกหมอนเลยได้บรรลุธรรมทันทีพอวางเท่านั้นมันต้องวางนะการปฏิบัติจริงๆความรู้สึกตัวมันทำให้วาง